Oglądałem sobie dzisiaj Oszukać przeznaczenie, ale nie w wersji filmowej, a raczej bardziej w wersji sportowej. Dzisiaj 20. Moment, aż niech ja sprawdzę. 29 listopada 2020 roku był wyścig Formuły pierwszej o Grand Prix Bahrajnu i no powiem wam uczciwie, doszło tam do niesamowitego zdarzenia. Zaraz na pierwszym okrążeniu, całkiem niedługo po starcie tego pierwszego okrążenia, to znaczy już po okrążeniu formującym, że tak powiem, kierowcy ruszyli i przy prędkości około 200 km na godzinę miał miejsce wypadek naszego francuskiego Romana Grosjeana. Roman Grosjean to jest Francuz i nie wiem, czy przypadkiem nie jest też Szwajcarem, ale wydaje mi się, że Francuzem bardziej. 34-letni kierowca zespołu Haas, o ile mnie pamięć nie myli, od 2016 roku. Matko, co to był za wypadek. Powiem wam, że oglądam formułę od, no będzie 30 lat. Pamiętam, jak ojciec pierwszy raz pokazywał mi tam wyścigi formuły, miałem gdzieś 6 latek na krzyż. Jeszcze za wiele o tym nie widziałem, ale formułą pierwszą interesowałem się no praktycznie przez całe swoje życie. I teraz powiem uczciwie, chyba pierwszy raz widziałem tak spektakularny wypadek. Ten wypadek to na pewno zostanie w głowach i sercach kibiców na długie, długie, długie lata, bo no czegoś takiego to nie obserwujemy często. Już od wielu, wielu lat nie mamy tankowania w czasie wyścigów i jakoś odzwyczailiśmy się od płomieni w czasie trwania weekendu wyścigowego, a tutaj dzisiaj na pierwszym okrążeniu, zaraz po starcie, jadący z prędkością 200 km na godzinę, przynajmniej tak podają media, Roman Grosjean z Haasa, szukając luki między kierowcami, wjechał przed bolid Daniła Kwiata, podbiło go delikatnie na kole, jeśli można tak powiedzieć, no i poleciał prosto w bandy metalowe. W metalowe bandy i wbił się w nie swoim bolidem, po czym nastąpiła eksplozja, ale tak spektakularnej eksplozji, no to ja dawno nie widziałem. To naprawdę Hollywood by się mogło uczyć, jak robić efekty specjalne. Naprawdę wyglądało to koszmarnie i wyśmiewany przez wiele osób system Halo, jak niektórzy go nazywają, czyli te tak zwane stringi z przodu bolidu, chroniące głowę kierowcy. No dzisiaj naprawdę pokazały, że mają zastosowanie, że dobrze, że coś takiego zostało wprowadzone, ponieważ uczciwie trzeba powiedzieć, że gdyby nie ten system, to dzisiaj Romain Grosjean straciłby po prostu głowę, bo mu po prostu odcięło głowę, podejrzewam. Jego bolid wbił się przy tej prędkości. Nie wiem też, na ile to są prawdziwe dane, bo w czasie wyścigu i w studiu już po wyścigu gdzieś pierwsze dane się pojawiały o jakichś 53 lub 54G przeciążeniu w czasie uderzenia bolidu w barierki. Ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że w czasie uderzenia zbiornik z paliwem, prawdopodobnie zbiornik z paliwem, bo to będzie wszystko teraz badane, wybuchł i ogólnie samochód, bolid Romana, po prostu rozpadł się na pół. Jakby go rozerwała jakaś eksplozja, mniej więcej. Wyglądało to makabrycznie i autentycznie stanęło mi chyba serce wtedy, bo no groszek jaki jest, taki jest, no ale jak świat zobaczył, jak ogień trawi ten bolid i przez 28 sekund wyliczono, że tyle trwało od momentu uderzenia bolidu w barierkę do momentu, kiedy o własnych siłach Roman opuścił bolid, a raczej to, co z niego zostało. Ogólnie cały fart sytuacji polega, jak można mówić o jakimkolwiek farcie sytuacji w tym przypadku, na tym, że to było pierwsze okrążenie, a fani F1 wiedzą, że na pierwszym okrążeniu za bolidami jedzie jeszcze samochód bezpieczeństwa. No i tak się właśnie dobrze stało, że z tego samochodu bezpieczeństwa od razu Roman otrzymał pomoc. To było po prostu niesamowite. Jak człowiek na to patrzy, to aż ciężko uwierzyć, że kierowca mógł wyjść z tego cało. Roman w czasie uderzenia, kiedy samochód wybuchł, na szczęście nie stracił przytomności, dzięki czemu był na tyle sprawny, że dał radę wypiąć się z pasów i z płonącego żywym ogniem bolidu wydostać się o własnych siłach. Dookoła ratownicy gasili ten bolid, ale on naprawdę palił się żywym ogniem. To jest niesamowite. Jeszcze Roman jakimś naprawdę niewyobrażalnym instynktem się wykazał i przeskoczył w odpowiednią stronę, no bo on nic nie widział. Wszystko trawiły płomienia. Jeju, to jest niesamowity widok. Ale przeskoczył przez barierkę, w którą był wbity jego bolid. Jeżeli sobie wpiszecie Roman Grosjean Grand Prix Bahrainu 2020 i zobaczycie, co zostało z tego bolidu, no to wygląda jak zgnieciona konserwa wrzucona do ogniska. Masakra po prostu. On jeszcze musiał odpiąć kierownicę, wypiąć się z pasów i zmiażdżony między barierkami a systemem Halo, które uratowało jego głowę, zdołał się chyba tylko i wyłącznie dzięki zastrzykowi adrenaliny wydobyć się z samochodu, z bolidu i w płomieniach, w żywym ogniu przeskoczyć przez barierkę, gdzie czekała już na niego pomoc. No naprawdę, powiem wam, takich akcji no naprawdę to jest ciężko. Odjechał z pomocą medyczną. Około godziny trwało całe naprawianie barierek. W gruncie rzeczy postanowiono je wyciąć, wytargać za pomocą podnośników, takich widłaków, czy jak to się nazywa. No i w tym miejscu postawiono po prostu betonowe bariery. Szczerze to nawet nie wiem, jak to oceniać, czy to dobrze, czy źle, czy to nie było zabezpieczone żadnymi oponami. Jak to powiedziano w czasie wyścigu, że pewnie wychodzą z założenia, że piorun nie trafia dwa razy w to samo miejsce. To też taki trochę śmiesznie nie na miejscu komentarz, ale no kiedy się z tym uporano, W międzyczasie, kiedy się z tym, tym służby porządkowe zajmowały, to kierowcy, ogólnie wszyscy, wszystkie ekipy z padoku oglądały, co się tam działo, co się wydarzyło. No, można było widzieć oklaski na żywo, na stojąco, kiedy zobaczyli ludzie, że Roman o własnych siłach wyszedł z tego bolidu. Powiem wam, to co nauka, technologia i te wszystkie starania się FIA i wszystkich związanych z motosportem o to, żeby on był bezpieczniejszy, no dzisiaj dały owoc. Dały naprawdę owoc, bo te wszystkie treningi, o których w międzyczasie wspominano, gdzie są procedury, jeżeli kierowca nie jest w stanie wykonać procedury opuszczenia kokpitu i w ogóle w określonym czasie, nie ma prawa zasiąść do bolidu. Są procedury dla ratowników medycznych, tych, którzy tam wyciągają ludzi, gdzie oni trenują wyciągnięcie nawet kierowcy razem z fotelem, o ile oczywiście jest dostęp do bolidu, nie wiem, może nie płonie czy coś takiego, gdzie uważają na kręgosłup, który był uszkodzony. To jest po prostu niesamowite. 53 lub 54G. Jeżeli to się potwierdzi, to jest nieprawdopodobna siła. A Roman dzięki tym wszystkim zabezpieczeniom i dzięki na pewno temu kombinezonowi ognioodpornemu zdołał wyjść z tego cało. Oczywiście on kiedy przeskakiwał przez tą barierkę, gdzieś tam zauważono, że nie ma buta na jednej nodze. Później poinformowano o tym tak w pierwszym komunikacie, że Roman ma jakieś tam małe poparzenia w okolicach dłoni i stóp. No trochę się trudno dziwić, jak się wychodzi z takiego pożaru. Jednak te kombinezony chronią, ale nie w 100%. Wszystkich chyba najbardziej ucieszył ten widok, kiedy był pokazany w samochodzie, w safety carze, gdzie już siedział ze ściągniętym kaskiem i mogliśmy zobaczyć jego, po prostu twarz, jego reakcję na to wszystko. Wszyscy wiedzieli, że żyje i wszystkim, że tak powiem, ulżyło, no ale tak naprawdę później został przetransportowany śmigłowcem do szpitala wojskowego w Bahrajnie, gdzie miano mu wykonać badania. Z tego, co media tak na wstępie podawały, to okazywało się, że ma tam połamane żebro lub żebra, więc naprawdę ukłony do wszystkich, którzy się zajmują bezpieczeństwem, do techników, do inżynierów, którzy projektują to wszystko tak, żeby ci kierowcy byli bezpieczni. W ogóle trzeba było zobaczyć, jak na powtórce, jak koło oderwane od bolidu Grosjeana przeleciało naprawdę z ogromną prędkością sporą odległość. Że to, że to koło w nikogo nie trafiło i nikomu nie zrobiło krzywdy, mimo że te koła są zabezpieczane linkami na wypadek właśnie takich sytuacji, no tutaj gdzieś to zostało zerwane. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Sam Roman właśnie opublikowane zostały przez niego gdzieś tam podane na Facebooku F1 informacje na temat tego, że no Roman się wypowiedział. Ulżyło chyba wszystkim naprawdę zobaczyć, że gość uśmiechnięty z rękami, w sumie to jedną rękę miał zawieszoną takim tym blanku w powietrzu, druga nie była przewieszona, palce zabandażowane, bo na pewno poparzone, ale uśmiechnięty zgłosił, że żyje i no i powiedział, że sam nie był jakoś wielkim zwolennikiem tego całego systemu Halo. No bo tak naprawdę, kiedy ten system został kilka lat temu wprowadzony, no to śmialiśmy się mocno, że no te stringi z przodu, że psują wygląd samochodu, że to jest odejście od tradycji, że przecież ryzyko w tym sporcie zawsze było i trzeba je zaakceptować, bla bla bla. No taka jest prawda, że to wymyślili dużo mądrzejsi od nas ludzie, którzy zadbali o bezpieczeństwo tych kierowców, bo aż ciężko mi o tym mówić, ale jestem przekonany, że gdyby nie ten system Halo, no Roman po prostu dzisiaj by stracił głowę. Po prostu by go zmiażdżyło głowę. Po prostu aż mnie ciarki przechodzą. W każdym razie kombinezon uratował go przed poparzeniami. Szybka interwencja. To wszystko zagrało jak w szwajcarskim zegarku. Po prostu Roman najważniejsze. Najważniejsze jest to, że on nie stracił przytomności. Bo przy takim uderzeniu mógł stracić przytomność i przy samochodzie, który w ciągu ułamka sekundy stał się kulą. Kulą płomieni, kulą żywego ognia z paliwa. Samochody na starcie mają zatankowane 100 kg paliwa. Wyobraźcie sobie, jak to rozerwało zbiornik gdzieś tam z boku i to wybuchło. Jeszcze są sprzeczne trochę informacje, że to nie był zbiornik główny, to wszystko będzie badane, to są wszystko informacje teraz tak troszkę parę godzin po wyścigu, ja wam nagrywam. Ale polecam zainteresować się tematem i może w ciągu kilkunastu najbliższych godzin, w ciągu najbliższych kilku dni śledzić, co tam będzie się dalej działo. Na pewno idę zakład, że FIA będzie badało całą tą sprawę. W ogóle wszyscy chyba czekali na ujęcie z kamery pokładowej Romana Grosjeana, żeby zobaczyć, jak do tego doszło. No ale niestety obraz się urywa. Znaczy niestety, powiem wam szczerze, w momencie, kiedy jego auto się podbija na oponie samochodu Daniła Kwiata i widać, że leci prosto w barierki. I tutaj się obraz urywa. Przynajmniej tyle pokazywano nie w TVP, tylko w telewizji na playerze, bo to Eleven Sports F1. I powiem wam, że był makabryczny widok. Ja przez chyba 2 godziny dochodziłem, czerwony chodziłem po prostu z nerwów. Wiadomo, no, kierowcy są w takim zawodzie. Oni naprawdę stają na pograniczu śmierci. Powiedział właśnie o tym Lewis Hamilton, że no, trzeba mieć szacunek do ryzyka, bo oni balansują. Oni jeżdżą na limitach i ta sytuacja pokazała, że praktycznie zaraz za zakrętem, ale już na prostej, może się zdarzyć tak, że wjedziesz kołem na koło innego bolidu, zniesie cię i przy prędkości 200 km na godzinę z całą siłą uderzysz w barierkę i samochód się przez nią przebije. To auto po prostu się przebiło jak igła przez zwykły materiał. Jak zobaczycie, no to są to co zostało z bolidu Romana, to jest nauczka dla nas. To jest nauczka dla nas, że bezpieczeństwo zawodników jest priorytetem. To nie jest tak, że oni zarabiają miliony, więc jak będą ginąć, to spoko, bo przecież zarabiają takie pieniądze, że się powinni narażać. Ludzie, ten gość przez 28 sekund palił się żywym ogniem. A mimo wszystko dał radę uciec śmierci. No dzisiaj Roman oszukał przeznaczenie. No i z tego miejsca pewnie nigdy to do niego nie dojdzie. Ale Roman, powiem ci, kawał wyśmienitej roboty. Te wszystkie treningi, to dbanie o kondycję, dbanie o to, żeby być w świetnej formie, te wszystkie ćwiczenia, które kierowcy robią na rozciąganie, na refleks. No to wszystko dzisiaj zapracowało na to, żeby oszczędzić, żeby uratować życie kierowcy. W ogóle, tak jak powiedziałem tam kilka minut temu, tutaj zbieg tych wszystkich wydarzeń, które nastąpiły po sobie, to wszystko jest właśnie składową tego, że dzisiaj ten kierowca żyje. Bo to było pierwsze okrążenie. Ten samochód bezpieczeństwa był zaraz z boku. Roman nie stracił przytomności. Dał radę w tym wszystkim wypiąć kierownicę. Dał radę w tym wszystkim odpiąć się z pasów i z płonącego wraku wyskoczyć. Dookoła byli już ratownicy z gaśnicami. W przeciwnym razie mielibyśmy naprawdę tragiczny finał tego wszystkiego. No to po tym jak się zaświeciły momentalnie, to w ogóle trwało ułamek sekundy, bo od wypadku do momentu, kiedy na torze zaświeciły się czerwone flagi, wszystkie samochody zwolniły i zjechały do pit stopu. No a w telewizji bardzo długo nie pokazywano tego miejsca i chyba wszyscy jak jeden kibice mieli najczarniejsze wizje przed oczami, bo przez cały ten okres kilkunastu chyba minut w telewizji tylko mówiono, co się stało, pokazywano jakieś takie powtórki z góry, z widok z helikoptera, ale nie pokazywano nic, co się dzieje w danej chwili na miejscu. No i to był ten chyba moment, kiedy po prostu kibice na całym świecie dostawali zawału serca. Ale kiedy pokazano już, że Roman wyszedł stamtąd, jaka to była ulga. Niesamowite. Mogliśmy w czasie właśnie tej całej przerwy zobaczyć reakcję innych zawodników, reakcję teamu Haasa, jak zobaczyli, że Roman wyszedł. Się po prostu w głowie nie mieści. No i zaraz po tym, kiedy wystartował wyścig po raz drugi, to zaraz po tym był kolejny a powiedzmy to incydent. Szalony wyścig. Dachowanie z trola dzisiaj to było po prostu niesamowite. To było po prostu niesamowite, bo też gdzieś najechał na koło przednie samochodu Daniła Kwiata, chociaż no muszę powiedzieć, jak przyglądałem się temu cofając kilka razy, bo player.pl ma tą fantastyczną funkcję, że można sobie zatrzymać filmik jak na YouTubie, przewinąć, obejrzeć po kilka razy, ile potrzeba i jeszcze został ukarany 10 karnymi sekundami Daniel Kwiat. A tak naprawdę w mojej opinii to nie on zawinił, bo on widać było, że zjeżdża, że ustępuje drogi Strollowi, że praktycznie zjechał na tarki. A Stroll się tak wbił pod takim kątem, auto mu zarzuciło, przewróciło do góry nogami, ale też Lens ładnie, szybciutko z tego samochodu, z tego bolidu obróconego do góry nogami ładnie sobie działał. W zasadzie też dzięki systemowi Halo wiszącemu w taki sposób, że dał radę sobie wyjść stamtąd. Na chwilę tylko podbiegli ratownicy, gdzieś tam spryskali z gaśnic hamulce, żeby do niczego nie doszło. A na koniec jeszcze mieliśmy pożar samochodu na dwa okrążenia przed końcem. Karma wróciła do Sergio Pereza. Pamiętam, jak kilka lat temu wywiózł on swojego kolegę z teamu prosto na ścianę. Przy pełnej prędkości wywiózł go na ścianę, na bariery na torze. No i tak karma wróciła do Sergio Pereza po paru latach, bo zajmując drugie miejsce w wyścigu za Lewisem Hamiltonem, Max Verstappen zobaczył w lusterkach swoich samochód Pereza, który się zaczął palić po prostu. Jednostka napędowa nie wytrzymała. No i zaczęło się to wszystko palić. Na dwa okrążenia przed końcem odpadł z wyścigu. No miał dużo więcej farta niż Roman Grosjean, który no też dzisiaj miał kontakt z ogniem, ale tutaj było to dużo mniej niebezpieczne. Też szybko został ten bolid ugaszony. No i dzięki temu na trzeciej pozycji dojechał też kierowca Red Bulla, Alex Albon, i takie mieliśmy dzisiaj podium. Znowuż zwycięstwo Hamiltona, takie, żeby to nie było trochę za nudno, no to znowu Hamilton, no bo ileż można. No ale jest fantastycznym kierowcą, no jest dojrzałym kierowcą, no to wygrywa. Drugi był Max Verstappen, no i trzeci Alex Albon. Fajnie, Albonowi na pewno dobrze zrobi taka wygrana. Cóż to był za dzień, cóż to był za wyścig. Cieszy mnie bardzo to, że koniec końców jeszcze przed nagraniem tego odcinka podcastu widziałem ten post na Facebooku z informacjami z nagraniem wideo od Romana, że no nie był zwolennikiem Hal, ale dzięki temu, że on jest, to on żyje. No i powiadał troszeczkę, ale to tam już inna historia, dla osób chętnych no znajdziecie. No to by było na tyle. Taka to była wariacka niedziela. Ostatnia niedziela listopada 2020 roku. Niesamowita. No już za tydzień kolejny wyścig formuły. Ciekawy jestem, czy do tej pory Roman się pozbiera i będzie w stanie, czy będzie w ogóle chciał wsiąść jeszcze do bolidu. Bo Roman wraz ze swoim kolegą zespołowym Kevinem Magnussenem kończą przygodę z Haasem. To jest trzeci wyścig, że tak powiem, od końca sezonu dzisiaj był. No i na szczęście zakończony szczęśliwie. W tej całej tragedii było bardzo dużo szczęścia. I ten nasz francuski kierowca, z którego nieraz wszyscy cisną niezłą bekę, bo no Roman jak czegoś nie zepsuje, ale dzisiaj to wszyscy się cieszą, że przeżył, cały, zdrowy, w dobrych rękach lekarzy, pod opieką, i no skończyło się to, wyglądało bardzo, bardzo, bardzo tragicznie. Na szczęście skończyło się dobrze, na tyle, na ile mogło. Pozdrawiam was serdecznie. Dużo zdrówka wam życzę. No i do usłyszenia w następnym odcinku Momentów Profesora Leniucha. Trzymajcie się. Hej, hej.